უფალოხ მერთო ჩვენო, აცხოვნე ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, სავსებაი ეკლესიისა შენისა დაიცევ. წმინდა ხვენ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენიერებისანი, შენი გინი ნაცვლად ადიდენ ღვთაებრივითა ძალითა შენითა, და ნუდამიტევებ ჩვენ მოსავთა შენდამი. რამე თუ შენი არ სიმტკიცე და შენი არ სუფევა, ძალი და დიდება მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.